เราจะสังเกตได้ว่าสติของเราเพิ่มขึ้นไหมเราเผลอนานไหมยังต้องรู้จักเผลอทีหนึ่งรู้จักเผลอไหมเผลอเป็นต้นว่า นั่งอยู่นี่แอบไปคิดอะไรก็ไม่รู้เลยใจลอยไปนี่เผลอฝึกขีดเผลอชนิดที่สองคือไปคิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่สังเกตไหมตอนที่เราคิดเรารู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจของเราเองอย่างนี้เรียกว่าเผลอคือถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจตัวเองนั่นเรียกว่าเผลอแต่ถ้าไปจ้องไว้ต้องก็เผลอจ้องนะเผลอมีหลายเผลองั้นถ้าเมื่อไหร่เราเผลอสั้นลงสั้นลงแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นเห็นไหมใจเผลอไปแล้วเห็นมันหนีแวบไปหนีแวบแวบไปอยู่เรื่อยๆบางทีก็แวบไปไหนก็ไม่รู้บางทีแวบไปคิดบางทีแวบไปจ้องอยู่ข้างในนี่ใจเราเผลอทั้งนั้น คือครับการทำสมาธิเป็นเรื่องที่ว่ามาช่วยในการปฏิบัติของเราหรือเปล่า จะช่วยสมาธิมีประโยชน์นะสมาธิมีประโยชน์แต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆคือสมาธินะสมถะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการสร้างสัมมาสมาธิแต่สมถะนี่เหมือนมีดสังคมใช้ไม่เป็นแทนที่จะสร้างสัมมาสมาธิจะไปสร้างมิจฉาสมาธิงั้นสมถะประเภทเคลิบเคลิ้มลืมตัวเคลิ้มงอกแงกงอกแงกหรือเห็นโน้นเห็นนี่อันนี้เป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าสมถะที่กระตุ้นความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆนี่จะเป็นสัมมาสมาธิช่วยในการปฏิบัติยกตัวอย่างสมมติว่าเราหายใจเข้าหายใจออกหายใจไปแล้วเราคอยรู้สึกตัวไปเรียกว่าเรามีสมถะที่ดีหายใจไปหายใจไปใจเราหนีแวบไปเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจเราหนีไปหายใจไปหายใจไปใจเราซึมลงไปรู้ว่าใจเราซึมในหายใจแล้วรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจอย่างนี้จะเกื้อกูลกับการปฏิบัติเกื้อกูลกับวิปัสสนาแต่ถ้าหายใจเราเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่นเป็นศัตรูของการทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาต้องรู้กายต้องรู้ใจไม่รู้กายก็ต้องรู้ใจไม่รู้ใจต้องรู้กายยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียนเนี่ยธรรมานะเรียนอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วบอกว่าเข้าใจแล้วการปฏิบัติถ้าผมเดินออกไปนอกศาลาผมได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมถูกไหมอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจไปรู้ดอกไม้หอมไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนี่ต่อไปเอาใหม่ออกไปแล้วได้กลิ่นดอกไม้หอมใจมันชอบใจมันชอบรู้ว่าชอบนี่เรารู้ถึงใจเรามันอยากเด็ดรู้ว่าอยากเด็ดมือเอื้อมไปเห็นรูปมันเคลื่อนไปจะไปเด็ดรู้ว่ากำลังเคลื่อนไปอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ไปได้ดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยใครๆก็รู้อย่างนี้งั้นต้องรู้ให้ถึงใจของเราถึงกายของถึงใจถ้าถึงใจได้ก็รู้ที่ใจถ้ารู้ถึงใจไม่ไหวก็มารู้กายไว้ก่อนเพราะกายเป็นบ้านของใจเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเราพ้นทุกข์นะไปปฏิบัติหยุดอยู่ที่กายหรือที่ลมหายใจที่อะไรเนี้ยใจยังไม่พ้นทุกข์หรอกหน้าที่ของเราคอยมาสังเกตอยู่ที่กายที่ใจของเราว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงถ้าเราจะเห็นเลยความทุกข์กายเนี่ยเกิดเพราะมันมีกายมีกายก็ต้องทุกข์แหละเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะนานๆเจ็บป่วยจริงแต่ทางจิตใจเนี่ยมันทุกข์เพราะว่าใจมันไหลไปมันหลงไปต้องหลงก่อนนะถึงจะทุกข์ถ้าไม่หลงไม่ทุกข์หรอกใจมันหนีไปแล้วนะเนี่ยมันหลงแบบเนี้ยถ้าหลงไปแล้วบางทีไปคิดดีคิดร้ายเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมาสำคัญที่สุดของการปฏิบัตินะขั้นต้นที่สุดเลยต้องฝึกเรียนให้รู้จักความรู้สึกตัวซะก่อนความรู้สึกตัวนี่เรียกว่าสัมมาสมาธินั่นเองเคยได้ยินใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิให้เคลิ้มเคลิ้มนะสมาธิคือทำยังไงใจจะตั้งมั่นใจจะหลุดออกจากกองทุกข์ชั่วคราวหลุดออกจากโลกของความหลงโลกของความคิดนึกปรุงแต่งภายในซึ่งเราไปสร้างโลกข้างในอยู่เราไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงสมาธิที่จะทำให้เราถอดถอนตัวเองออกจากโลกที่เราไปสร้างเอาไว้เองออกมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงแล้วก็มาดูกายดูใจตามความเป็นจริงเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์คนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอด นี่วิปัสสนาต้องเดินอย่างนี้เพราะฉะนั้นจุดแรกก่อนจะไปเจริญปัญญารู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้จักจิตที่ตั้งมั่นก่อนต้องรู้จักความรู้สึกตัวก่อนไม่งั้นเราจะเรียนข้ามขั้นเราไม่เรียนเรื่องจิตสิกขาจะข้ามไปปัญญาสิกขาเลยข้ามไปหนึ่งขั้นข้ามหนึ่งขั้นทำไม่ได้แล้วนะยกเท้าอะไรเงี้ยใจไหลไปอยู่ที่เท้าใจไม่ตั้งมั่นกำหนดลมใจไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ตั้งมั่นใช้ไม่ได้หรอกจิตต้องตั้งมั่นคือจิตอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้กายรู้ใจได้ถ้าใจเราไปอยู่กับความคิดเราก็รู้แต่ความคิดรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราไปนั่งเพ่งน่ะกายกับใจก็นิ่งไปหมดเลยเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะรู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจนมันนิ่งๆการนั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรเนี่ยถึงเป็นทางที่ผิดใจลอยทราบไหมเนี่ยหัดอย่างเงี้ยใจลอยแล้วเรารู้ไวๆนะต่อไปเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวทันทีที่ใจหนีไปก็รู้สึกตัวปั๊บขึ้นมาเรารู้สึกตัวตอนนี้เราจะรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวเห็นเหมือนคนอื่นเคลื่อนไหวนะแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ชั้นเลยหลักเคลื่อนไหวนะถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่แล้วก็เห็นรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยหนีไปอย่างเนี้ยหนีไปแวบแต่แวบแวบแวบไปเรื่อยเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนี่เราต้องเรียนเรื่องจิตสิกขาหรือเรียนเรื่องสัมมาสมาธิก่อนให้ใจเราตั้งมั่นก่อนแต่ตั้งมั่นจิตใจไม่เผลอไปไม่หลงไปจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็รู้กายรู้ใจได้แล้วกันอย่างนี้รู้กายรู้ใจไม่ได้เห็นไหมลืมหมดเลยลืมกายลืมใจเพราะมันรู้แต่ความคิดรู้ออกไหมหนีไปแล้วหนีแวบแวบแวบแวบเนี่ยจริงๆไม่ได้ยากอะไรไม่คิดมากแล้วง่ายที่สุดเลยธรรมะยิ่งคิดยิ่งยากของง่ายๆรู้ก็ไปตรงๆเลยบางคนก็สงสัยจะดูตัวไหนดีมีอันโน้นก็ดูอันนี้ก็ดูได้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะคิดมากอย่างเด็กๆมันดูตลกทางโทรทัศน์เนี่ยมันต้องไปสอนมันไหมว่าอ้าวตอนนี้ดูไอ้ตัวนี้นะตอนนี้ดูไอ้ตัวนี้นะทำไมมันดูเป็นอ่ะมันดูเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวไม่คิดมากอ่ะถ้าเราคิดมากแล้วเอ๊ะจะดูอันไหนดีมีกายมีจิตมีผู้รู้มีอารมณ์มีกิเลสเยอะแยะเลยจะดูตัวไหนปฏิบัติแบบคิดมากถ้าสวมหัวใจเด็กนะตัวไหนมันเด่นขึ้นมารู้ตัวนั้นเลยมันเลือกให้เราเสร็จแล้วตอนนี้จะรู้ตัวไหนเนี่ยใจหนีแวบไปเห็นไหมใจมันหนีแวบไปคอยรู้ทันมันอย่าไปนั่งจ้องอย่าจ้องเข้าข้างในอย่างนั้นธรรมะไม่อยู่ข้างในรู้สึกตัวสบายสบายรู้สึกเฉยๆเลยรู้สึกธรรมชาติเลยธรรมดาที่สุดเลยจิตที่ธรรมดาที่สุดนั่นแหละจิตที่ดีพิเศษที่สุดเลยไหมเผลออีกแล้วดูออกไหมเห็นไหมว่าง่ายไม่คิดมากว่าง่ายคนที่ไม่เคยฝึกนะง่ายที่สุดเลยคนไหนเคยฝึกนี่ยากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะชอบไปฝึกเพ่งเอาไว้ส่วนคนไม่เคยฝึกนี่นะจะไม่บังคับใจตัวเองปล่อยให้มันทำงานเคลื่อนไหวไปแล้วเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยดูไปความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวกระดุกกระดิกเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนคอยรู้สึกไปรู้จิตยังไม่ได้มารู้กายไว้ก่อนนะกายเป็นบ้านของจิตรู้กายไปนานๆเดี๋ยวก็รู้จิตได้งั้นไม่เอาเนี่ยไปทำมันขึ้นมา ความรู้สึกสบายๆแบบตอนที่เรามีจิตตอนที่เราบรรลุจริงๆต่างกันไหมคะ คืออย่างนี้มีจิตก็ได้แต่มีจิตเนี่ยจิตกับใจมันย้อมกันไหมจิตมันย้อมใจเราติดไหมถ้ามีปีติขึ้นมาจิตอยู่ตาหากเนี่ยนะถ้าไม่ไปสนใจปีติมันจะมารู้สึกตัวขึ้นมาปีติก็จะลุกหลุดหายไปหมดความปรุงแต่งจะขาดไปหมด นี่อย่างเรามีจิติน้ำหูน้ำตาร่วงซาบซึ้งอย่างนี้นี่จิตมันถูกย้อม เวลาที่ลงจิตของโยมก็คือความรู้สึกแบบสบายใจนะคะ สบายใจไม่เกี่ยวกับจิตจิตนี่มันหวือหวาสบายใจอย่างถ้าจิตใจเรารู้สึกตัวขึ้นมามันจะสบายใจทันทีมันจะมีความสุขทันทีเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทุกข์ไปก่อนปฏิบัติทุกข์แล้วไปสุขทีหลังต้องเข้าใจผิดนะถ้าจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยมีความสุขทันทีเลยมันมีเวทนาสองอย่างนั่นคือโสมนัสคือความสบายใจและอุเบกขาถ้าใจหนักทึบแน่นนี่มันอกุศล นั้นตอนที ่ เราร ู้ ส ึ กสบายๆด ีๆ ต ื่ นๆก็คือตอนนั้นเรารู้สึกตัวแล้ว แล้วตอนนี้รู้สึกอย่างนั้นหรือยัง ตอนน ี้ ร ู้ ส ึ กได้บ้าง เนี่ยนะเนี่ยใครรู้สึกว่าให้อย่างตะกี้ไม่ใช่นะตะกี้มันเคลื่อนไปอย่าบังคับนะเริ่มบังคับแล้วไม่บังคับมันเราไปดูเขาดูออกไหมใจเราไปอยู่กับเขาเนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราใจเราชอบหนีนะหนีเจ้าของไปหนีไปที่อื่นเช่นเราเห็นคนอื่นแล้วเราไปดูเขาแล้วเราลืมตัวเราเองนะลืมกายลืมใจตัวเราเองนี่เรียกว่าหลงนะเรียกว่าเผลอเรียกว่าหลงเราได้ยินเสียงเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยรู้เรื่องที่เขาคุยเราลืมกายลืมใจของตัวเองนี่ก็เรียกว่าหลงนั่งอยู่เฉยๆใจเมื่อยไปเลยนี่ก็หลงนั่งอยู่นี่ก็คิดรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตัวเองก็เรียกว่าหลงเพราะงั้นหลงมีเยอะนะเพราะงั้นต้องเรียนให้รู้จักหลงซะก่อนจิตใจถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อหลงละใจหนีแว๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บรู้สึกไหมรู้สึกง่ายๆถ้าเมื่อไหร่แข็งขึ้นมาผิดเลยเมื่อกี้ก็ดีละเมื่อกี้อย่างเอาอย่างตะกี้ดีกว่านี้แล้วปล่อยมันอย่าไปเกร็งขึ้นมาปฏิบัติแทบตายเลยนะเพื่อว่าวันหนึ่งจะปล่อยมันทิ้งเนี่ยงั้นไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไปเก็บอะไรไว้ดุงหลังนะปฏิบัติจนต้องปล่อยมันทิ้งเหมือนปล่อยไปเรื่อยๆใจเข้าไปเกาะอะไรไว้รู้ทันโยนทิ้งไปเลยนะรู้สึกตัวรู้สึกขึ้นมารู้สึกไว้หนีไปแล้ว ครูครับขอถามเพิ่มนิดหน่อยครับการถือศีลนี่เราต้องเคร่งครัดจริงจังกันแค่ไหน คือเอาศีล5นะศีล5ไว้พอละศีลเกินนั้นก็ถือว่าเป็นการฝึกใจของเราคือศีลเนี่ยทำความเข้าใจไม่ต้องเรียนนะเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาเรื่องความรู้สึกตัวปัญญาสิกขาเรื่องการรู้กายรู้ใจศีลสิกขาต้องเรียนคือเราต้องรู้ว่าศีลนี่เราถือแล้วเราสบายเราถือแล้วเราลดภาระถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกถือศีลเป็นภาระแสดงว่ายังไม่เข้าใจอย่างเราจะโกหกกับเราไม่โกหกเนี่ยโกหกเป็นภาระนะโกหกเราต้องจำพูดกับคนนี้อย่างนี้พูดกับคนนี้ต้องจำเป็นภาระกินเหล้าเป็นภาระนะต้องหาเงินไปกินเหล้าต้องหาเงินไปซื้อเหล้าต้องไปชวนคนมานั่งกินด้วยกินเสร็จแล้วตีกันปวดหัวอีกอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาปวดหัวนี่ภาระทั้งนั้นไม่กินเหล้าสบายกว่าต้องเสียเงินซื้อเหล้าด้วยหรือจะเป็นพฤติกรรมในกามเนี่ยมีภาระเยอะนะทำไงเขาจะไม่ฆ่าเอาหรือเราจะฆ่าเขาเนี่ยเป็นภาระเยอะกว่าไม่ฆ่าถ้าเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยศีลเราถือเพื่อความสุขเพื่อความสบายไม่ใช่ถือว่าลำบากทำไมมันถือศีลลำบากไม่เข้าใจนี่ศีลจะถือได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติคอยรู้ทันใจของเราถ้าเราคอยรู้ทันใจของเราเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นมาเราเห็นความโกรธเราเห็นความโกรธจะครอบงำใจเราไม่ได้เราจะไม่ฆ่าใครเราจะไม่ตีใครเพราะว่าความโกรธไม่ครอบงำใจถ้าเราเกิดความโลภขึ้นมาเราเห็นความโลภพุ่งขึ้นมาในใจเรามีสติรู้ทันใจเราความโลภครอบงำใจไม่ได้เราก็ไม่ขโมยใครแล้วเราเห็นความทะนองเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันมันครอบงำใจไม่ได้เราไม่พูดเพ้อเจ้องั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถมีสติเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเราได้กิเลสเกิดแล้วไปรู้ทันศีลจะบริบูรณ์ด้วยตัวเองเนี่ยศีลที่ไปถือเป็นข้อเนี่ยศีลลำบากถ้าศีลของนักปฏิบัตินี่ก็คือการที่เรามีสติรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจนั่นแหละศีลตัวจริงเนี่ย ล้วเสร็จแล้วจิตใจเราจะเป็นปกติคือไม่ถูกกิเลสย้อมจิตที่ไม่ถูกกิเลสย้อมเรียกว่าจิตมีศีลนั้นศีลมีหลายชั้นศีลเป็นข้อข้อเรียกว่าปาฏิโมกข์ศีลศีลเป็นข้อข้อสิ่งที่เรามีสติรู้อยู่ที่ใจเรียกว่าอินทรียสังวรสิ่งสิ่งที่ใช้ภาวนาคืออินทรียสังวร ตอนนี้ว่าเดินรัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายให้อะไรที่มันผิดศีลเนี่ยเป็นถูกกฎหมายแต่สิ่งที่ถูกศีลแล้วอยู่ในทางเนี่ยมันรัฐบาลก็ทำให้มันเป็นไม่ถูกกฎหมายได้หัวบริษัทยอมทำบุญร้านหนึ่งรัฐบาลก็จะเก็บภาษีเงินที่ยอมทำบุญร้านหนึ่งอีกตั้ง300,000นี้ค่ะแล้วพวกยอมก็พยายามดูว่าอย่างนี้เราก็ต้องจัดสรรเป็นรายได้คือทำให้เราเสียภาษีแต่ว่าไม่ได้ถูกคือยอมคุยไปว่าอย่างรัฐบาลเขาไม่ฉาบที่จิตใช่ไหมคะแล้วเขาก็บ่อนอะไรอย่างนี้ก็ตามใครเป็นถูกกฎหมายแต่ว่าเงินทำบุญเนี่ย คือมันไม่ใช่มีแต่เราเนี่ยคนอื่นมันแกล้งทำบุญอ่ะมันไม่ใช่มีแต่เราต้องไปทำจริงๆอ่ะนี่เราดูเราเป็นตัวสร้างคนเดียวนะมันไม่ไหวที่จริงคนแกล้งอย่างสร้างมูลนิธิอะไรเงี้ยจริงจะทำโกงสีก็หลบไปทำมูลนิธิเรื่องภาษีเรื่องอะไรมันก็มีคนทำนี่ถ้าเราเสียตรงนี้เราก็ต้องปรับยอดบริจาคของเราให้ cover ภาษีที่จะต้องเสียเพราะเรายอมเสียได้แค่นี้ถือว่าที่เหลือนั้นบริจาคให้รัฐบาลมันเอาไปทำไม่ดีมันล่มจมคือสิ่งที่มันอยู่ในโลกมันมีหลายอันอย่างรัฐบาลเขาก็ทำอย่างที่เรียกว่าโลกาธิปไตยโลกยุคนี้เขายกย่องเงินยกย่องอะไรนะวิธีการไม่สำคัญสอนชาวบ้านทำเหล้ากินเหล้าเปิดบอลถึงมันก็ขัดกับธรรมะถ้าเราธรรมาธิปไตยนะถึงจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายเราก็รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรถ้าเล่นโลกาธิปไตยข้างนอกเราก็เล่นตามเขาไปสัดคล้องกับเขาแต่ในใจเรามีธรรมะเป็นหลักเราก็ต้องปรับตัวของเราผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยได้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมถ้าเรารู้สึกโอ้รัฐบาลมันช่วยมากเลยเราขับข้องใจนะเราแพ้ตัวเราเองเลยปฏิบัติผิดแล้วสังคมก็มีกรรมของสังคมมีกรรมร่วมกันสังคมมันเป็นอย่างนี้ก็ช่วยกันสร้างมันอย่างนี้เราในฐานะปัจเจกชนผู้มีปัญญาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าภายใต้สภาวะอย่างนี้จะทำดำรงตนอยู่ยังไงคือเราทำกรรมดีมากมาตลอดเลยเรามาเกิดในยุคที่บ้านเมืองเห็นผิดเป็นชอบผลของกรรมดีไม่ได้ส่งผลให้เราสุขสบายใจเพราะอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าคติวิบัติเกิดผิดที่บางทีก็เกิดผิดยุคผิดสมัยอย่างบางคนเป็นศิลปินเอกเลยมาเกิดในยุคสงครามกุศลที่ส่งผลให้เป็นศิลปินเอกส่งมาอกุศลบางส่วนส่งมาให้เกิดตอนนี้ไม่ได้แสดงฝีมือเลยคนอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นอย่างกฎแห่งกรรมนี่ไม่ใช่1บวก1เป็น2มันมีเงื่อนไขตัวอื่นด้วยอย่างเราทำไมเราทำดีทุกอย่างเลยแต่เราต้องผจญกับสภาวะที่แวดล้อมเราอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าวิบัติมีวิบัติ4อย่างเรื่องบั่นทอนกรรมดีที่ให้ผล สงส ั ยว่าบริษ ั ทบางที่เขาเรียกผิดกฎหมายเขาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายมันยังต้องมีการคิดแท้เรื่องภาษีเรื่องอะไรบ้างมันเป็นการผ ิ ดศ ี ลผ ิ ดกฎหมาย ไม่ผิดกฎหมาย คือผิดกฎหมายมันคงผิดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการตั้งใจทำให้ถือว่าเราผิดศีลเลย เพราะมันตั้งใจโกงสังคม คิดหน่อย ใช่ไหมคิดหน่อยแต่ว่าทำธุรกิจเขาก็ทำอย่างนั้นแหละนี่โลกาธิปไตยจะมาถามพระไม่ได้ ครั้งตอบอย่างธรรมมาที่ใส่มีจุดยืน บางทีเขาเขียนกันว่ามันเป็นการถ้ามันเป็นกฎหมายจริงมันอาจจะไม่ใช่ศีลแต่ว่าศีลเนี่ยคือ แต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยพระวินัยนี่นะอนุโลมตามกฎหมายเนี่ยเรียกว่าถ้าเราไปทำฝืนกับมติของโลกโลกาที่ใส่เราฝืนมติโลกนั้นโลกติเปลี่ยนเรียกโลกวัชชะอย่างพระกินเหล้านะอาบัตินิดเดียวนะแต่มหาเถรสมาคมออกกฎว่าพระกินเหล้าจับศึกเพราะว่าโลกเขาติเปลี่ยนฉะนั้นไปพิจารณาเองนะจะใช้โลกาที่ใส่ก็ใช้ไปถ้ามาถามพระพระก็ต้องยืนยันธรรมาธิปไตยใช่ไหมเพราะว่าหลวงพ่อก็ต้องมีจุดยืนพยายามนะเรียนเรื่องความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะถ้าได้เรื่องความรู้สึกตัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่เกิดปัญญาไม่ต้องกลัววิปัสสนาไม่มีถ้ารู้สึกตัวให้ได้วิธีที่จะรู้สึกตัวนั้นก็คือคอยรู้ทันเวลาใจเราเผลอไปเวลาไปดูมันเผลอดูเวลาฟังมันเผลอฟังเวลาคิดมันเผลอคิดเบื้องต้นเอาต่างตัวนี้ก่อนเสียงขนาดนี้มันเผลอไปจ้องไว้ข้างในหรือไปชำเลืองเข้าไปดูในใจของเราเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอเข้าไปทางใจคอยเรียนตรงนี้ถ้าเรียนตรงนี้เข้าใจเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงต้องตื่นซะก่อนตื่นแล้วมารู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราตื่นแล้วรู้ที่ใจใจก็ไม่ใช่เราถ้าไม่ตื่นนะมันเป็นเราหมดเลยไม่เอานะเผลออย่างนั้นเถอะรู้ว่ากำลังหานะหาอยู่รู้ว่าหาอยู่จบแล้วอย่าเที่ยวไปหาว่าหาอะไรนั่นหลงแล้วดูในวิธีแห่งความรู้แจ้งข้อ 6.2 จิตไปหารู้ว่าไปหาง่ายๆเลยเนี่ยลองไล่เบื้องต้นเลยเผลอไปใจลอยไปเลยเช่นเผลอไปรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวเรียบร้อยแล้วไปคิดเผลอไปในความคิดรู้ตัวว่าคิดนี่รู้ตัวเรียบร้อยแล้วอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติก็รู้ตัวละพออยากปฏิบัติแล้วก็ตั้งท่าปฏิบัติทำขึ้นนั่งจ้องรู้ว่าตั้งท่าปฏิบัตินี่หลงอีกแบบนี้พอทำใจขึ้นเสร็จแล้วสิ่งที่จะทำต่อไปเที่ยวหาแล้วว่าจะดูอะไรดีหาอยู่รู้ว่าหานี่หลงหาพอหาไปเจอก็นั่งจ้องไปนะนี่หลงเพ่งหลงกำหนดกำหนดไปกำหนดมาไอ้นี่มันกิเลสอยากละหลงแทรกแซงถ้าเห็นมันดีนะอยากรักษามันก็เข้าไปแทรกแซงครับนี่กระบวนการที่จิตมันหลงเนี่ยมันหลงได้ถี่ยิบเลยงั้นถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ใจลอยก็ดีรู้ทันตรงมันแอบไปคิดก็ดีรู้ทันตรงมันตั้งท่าปฏิบัติก็ดีรู้ทันตรงมันเที่ยวแสวงหาก็ดีรู้ทันตรงมันจ้องไว้เพ่งไว้กำหนดไว้ก็ดีรู้ทันตรงที่มันแอบเข้าไปแทรกแซงเช่นอยากละกิเลสเห็นโทสะแล้วทำไงจะดับได้นะเฉลียวใจว่าตัวเองกำลังอยากละโทสะนี่ปฏิบัติถูกเป๊ะเลยรู้ตรงจิตใจจุดหนึ่งนี้จิตจะถอดถอนออกมาตั้งมั่นหมดเลยอย่างนี้หลงคิดใช่ไหมหลงคิดรู้ว่าหลงคิดจิตก็หลุดออกมาเลยหลงหาดูอะไรดีนะแกว่งอยู่ข้างในรู้ว่ากำลังหาจิตก็จะหลุดออกมาเหมือนกันรู้ทันสภาวะตรงไหนจิตก็หลุดออกตรงนั้นเลยเสร็จไหมฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อน